Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. Volgens de Britse autoriteiten is de maximale capaciteit bereikt. De mensen die al wel in de rij staan kunnen nog tot 7:30 Nederlandse tijd langs de kist lopen in Westminster Hall. Koning Charles zei afgelopen avond dat hij diep geraakt is door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen 10 dagen uit de hele wereld ontving. Buckingham Palace maakte gisteravond bekend dat ook de 2 oudste kinderen van prins William bij de uitvaart zullen zijn. De 9-jarige prins George en prinses Charlotte van 7 lopen samen met de rest van de familie in een processie achter de kist die rond 12:00 Westminster Abbey wordt binnengedragen. President Biden heeft in een tv-interview herhaald dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China. Biden zei dit eerder dit jaar ook al, maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door het Witte Huis. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan werd door Peking gezien als een provocatie. Ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldekerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was al vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Het weer wisselend bewolkt met soms een bui bij 7 tot 13 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welke krant je ook leest of wat voor app je ook opent, de berichten overvallen je met nieuws over de Britse Queen Elizabeth II. En de toon van dat nieuws, dat ging alle kanten op. Het leek wel of ze het eeuwige leven had. Koningin Elizabeth, een van de langst regerende vorsten, is overleden. I'm not like the biggest fan of the Queen or just like the monarchy in general, so I wasn't like that upset or overwhelmed by it. It was just something that happens, I guess. First of all, my condolences. Did we hurt your feelings with a little clip? A little. Yeah. De Britse koningin, waar dat voor de een heel erg treurig is, omdat het ook het einde van Empire is, is dat voor de andere misschien wel een reden om feest te vieren. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is inderdaad vroeg van maandag 19 september. Een hele bijzondere dag voor Groot-Brittannië. Maar misschien dus ook wel voor de rest van de wereld. Want laten we eerlijk zijn, de uitvaart van Queen Elizabeth II is vandaag. Daar gaan we nooit meer iets anders bij associëren bij die 19 september. Sinds het overlijden op 8 september worden we overspoeld door nieuwsberichten uit verschillende media. En heel veel van die media kijken vol ontzag op haar leven en regeren terug. Maar mogen sommige berichten niet wat kritischer? Of is dat misschien te vroeg? En hoe werkt de mediadynamiek rond zulk groot wereldnieuws als deze? Ik praat er vandaag over met Dennis Kersten. Hij is angliste en universitair docent moderne talen en culturen. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik introduceer jou heel vrolijk, maar ik weet helemaal niet hoe jij je voelt hierover eigenlijk. Is het een bijzondere dag voor je? Ben je droevig? Nou, droevig niet zozeer. Wel een bijzondere dag natuurlijk, want er valt weer veel te bestuderen vandaag. Dus zo zie ik het meer. Voor mij is het meer studiemateriaal, ook wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. Ik voel wel dat dit een historisch moment is. Als je de Britse cultuur en geschiedenis volgt, dan, ja, dan is deze periode wel inderdaad een belangrijke periode, dat voel je wel, maar ik ben niet droevig. Ja, want even, je zei al, het is studiemateriaal voor mij. Jij houdt natuurlijk alle berichtgevingen bij rondom de Queen. En ik ga ervan uit, zeker sinds ze het overlijden. Hoe zien jouw dagen eruit? Wat lees je allemaal? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb bijvoorbeeld geen tijd om vanmiddag de begrafenis live te volgen, want ik moet college geven. College geven, colleges voorbereiden, dat soort dingen. Dus ik zal het wel volgen, maar niet live, vrees ik. Is het niet een college op zich, Dennis, dat je live daarmee naar gaat kijken met je studenten? Ja, nou toevallig heb ik vandaag andere colleges dan die over de Britse geschiedenis of koningin. Ja, dat is wel jammer, maar zo is het eenmaal. Maar tussendoor inderdaad, dus waar het kan, zal ik lezen wat ik kan. Mm-hmm. De afgelopen weken natuurlijk in de kranten, de media gevolgd, zowel binnen en buitenland. En ik vind het ook interessant om te kijken hoe vanuit verschillende perspectieven naar het overlijden van de koningin is gekeken. En ook naar de begrafenis weer vandaag. Ja. Dus ik heb in eerste instantie ook wel de Britse media gevolgd. Maar ik ben dan ook wel geïnteresseerd in hoe Nederland de berichtgeving doet, als het ware. En ook hoe Nederland terugblikt op het koningschap van Elizabeth. En ook weer, want dat is de afgelopen week, was natuurlijk ook weer heel belangrijk. Ook weer wordt gesproken over hoe het ervoor staat in het Verenigd Koninkrijk. Of met de Britse culturen, dat soort dingen. Ja. Zijn er hele opvallende verschillen als je zeg maar de Britse pers en de Nederlandse pers naast elkaar legt? Als we het even beperken tot de berichtgeving over het overlijden van de koningin. De eerste paar dagen, zeker sinds vorige week donderdag toen zij overleed. Toen had ik het idee dat met name de BBC heel erg positief was over haar en haar nalatenschap. Dus het was eigenlijk bijna een soort kritiekloze verslaggeving. Wat misschien ook wel een beetje logisch is, want de eerste shock als het ware na het horen van het nieuws van het overlijden van de koningin. Dat vertaalt zich, denk ik, in een soort respect en over de doden niets dan goeds. Ja. En de eerste paar dagen krijg je dan ook, daar worden heel veel mensen geïnterviewd over hun herinneringen aan de koningin. En dan krijg je eerst de voormalige premiers bijvoorbeeld. Mm. En allerlei celebrities in Groot-Brittannië. Ja, die zullen met name positieve noten laten horen. Ja. Zeker die premiers, maar ook de celebrities. Ik moest wel lachen, want op een gegeven moment zag ik een tweet van Liam Gallagher. Dat is toch wel de bad boy zanger van Oasis, rock'n'roll band. Die was got it, stond er. Dat betekent zoiets als, ik ben er helemaal kapot van. Toen dacht ik, nou, als Liam Gallagher er helemaal kapot van is, dan... Dan staat de wereld op zijn kop natuurlijk. Ja, zo'n beetje inderdaad. Dat was ook een beetje de teneur van de eerste ronde van reacties. Mm-hmm. Langzamerhand braken daar ook wel kritische geluiden doorheen. Ja. Maar bij de BBC duurde dat toch nog wel een tijdje. Daar kwam op een gegeven moment ook wel kritiek op. En toen zag ik dat in de buitenlandse media en ook in de Nederlandse media er ook wel meer aandacht kwam voor. Ja, maar wacht even. Koningin is heel lang koningin geweest, 70 jaar. En toen zij aantrad en ook nog heel lang na, zeg maar, het moment dat zij koningin werd, was zij toch wel het symbool van het voormalig Britse kolonialisme, waar ze ook geen afstand van nam. Zeker toen zij aantrad, als het ware. Toen benadrukte ze ook dat ze de koningin zou zijn van al haar volken in het Britse wereldrijk, of van een gedeelte nog bestond in begin jaren 50. Mm-hmm. En zij heeft de afgelopen 70 jaar ook daar nooit op gereflecteerd, op het feit dat Groot-Brittannië die geschiedenis heeft. Daar staan dat zij bijvoorbeeld namens de kroon of namens de Britse regering daar excuses voor heeft gemaakt. Ja. Dus, ja, heeft zij bijvoorbeeld, want redelijk recent is Barbados natuurlijk nog uit het gemene best gestapt, mm-hmm. zullen we maar zeggen. Heeft ze daar bijvoorbeeld ooit op gereageerd? Of heeft ze dat toch een beetje silent voorbij laten gaan? Ja, dat tweede. Dus dat, daar reageert ze niet publiekelijk op. Dat is misschien ook wel een beetje typisch voor haar. Want je zou kunnen zeggen dat ze ook wel goed. Want op die manier kan zij niet terechtkomen in allerlei netelige politieke discussies. Die misschien de kroon zouden beschadigen. Ja, maar dit ging direct over de kroon. Ik bedoel, als iemand zegt, wij willen niet meer onder jullie kroon functioneren, dan gaat het over haar positie. Ja, absoluut. Maar daarom, als ze daarop gereageerd zou hebben, zou dat extra door ons ook allemaal weer bekeken worden. Van, dan maakt ze wel een heel statement. Want als zij zou reageren en uit die reactie zou iets blijken van teleurstelling, of ze probeert andere landen waarvan ze nog wel het staatshoofd is, min of meer te waarschuwen om dat niet ook te doen. En nou, dat zou toch allemaal heel gevoelig hebben gelegen. Ja, en aan de ene kant bewonderen mensen haar daarom. Dat waren die positieve geluiden vorige week. Mm. Want op die manier voorkomt ze allerlei relletjes die misschien afleiden van andere grote kwesties. Tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, ja, maar in sommige dossiers had ze zich wel kunnen uitspreken, of had ze misschien meer kunnen doen om ook de regeringen die in haar naam worden gevormd te bewegen om bepaalde vormen van onrecht, om die te voorkomen of in ieder geval te verbeteren, of daar genoegdoening voor te gaan bieden, et cetera. Dat heeft ze ook niet gedaan. Een eeuwige spanningsveld, hè? In de gekke monarchieën waarin wij zitten, laat ik het vanuit mezelf zeggen, hoor, gekke monarchie. Omdat je altijd een beetje, je moet ergens altijd heel erg neutraal zijn, maar we hopen ook dat je als staats hoofd goede beslissingen maakt. Wat mag je daar wel of niet in verlangen? Die balans is bij haar natuurlijk ook wel eens zoek geweest. Nu draagt iedereen er weer op handen. Maar rondom de dood van Diana was zij helemaal niet zo geliefd in hoe ze daarmee omging. Nee. Is dat dus typisch voor die 70 jaar Elizabeth? Ja, ik denk het wel. Zij heeft eigenlijk consequent haar beleid voortgezet om inderdaad zo neutraal mogelijk, zo afstandelijk mogelijk, meningsloos mogelijk dat koningschap in te vullen. En dat heeft op bepaalde momenten een goed effect gesorteerd, denk ik. Ja. Op andere momenten niet. Dus je noemde de dood van Diana in de jaren 90. Toen was er inderdaad vanuit het volk heel erg de behoefte aan een soort troost van haar uit. En de koninklijke familie zat... Juist minder neutraal, hè? Minder op de achtergrond. Maar zeg nou eens, laat je tranen zien. Dat was eigenlijk heel erg het verlangen. Ja, precies. Maar goed, dat verhaal dat lag natuurlijk ook al heel gevoelig. Want Diana was in de beleving van heel veel mensen de familie uitgewerkt. Was het zwarte schaap van de familie. Nou, zij overlijdt dan ook op een niet normale manier. Dus daar waren al heel veel spanningen over. De koninklijke familie zat in Schotland toen zij overleed. En weigerde naar Londen terug te komen. Ja. Want ze zagen dit als een soort familieaangelegenheid. En bovendien, Diana was eigenlijk op dat moment niet meer onderdeel van die familie. Want ze was gescheiden van Charles. Dus zij hielden zich heel erg aan het protocol en aan het formele. En de meeste mensen die dachten toen, ja, maar dit is niet het moment om dat te doen. Het is juist de bedoeling dat het staatshoofd naar Londen toekomt. Als een symbolische geste van ik ga naar mijn volk toe. Ik ga dat volk troosten en ik ga erkennen dat Diana heel geliefd was door heel veel mensen. En dat zij niet zomaar iemand was die toevallig ooit bij onze familie hoorde en nu niet meer. Dus we hebben er niks mee te maken. Toen inderdaad haar manier van leiding geven of invulling geven aan haar koningschap, dat werkte toen helemaal niet. Je zou kunnen zeggen dat toen stuitte als het ware op een nieuwe tijd ook. Ja, over die nieuwe tijd gaan we het zo ook even hebben, Dennis. Maar ik wil zeker ook tegen de mensen zeggen die nu aan het luisteren zijn, daar hoop ik natuurlijk wel op, dat je gewoon vragen kan stellen en dat kan je doen via de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, hij is anglist en universitair docent moderne talen en culturen, Dennis Kersten. En samen met hem heb ik het vandaag op deze bijzondere dag over Queen Elizabeth. En eigenlijk ook vooral over het hele mediadynamiek die er rondom haar overlijden ontstaat. Net halverwege het eerste gesprekje, Dennis, noemde jij de BBC en de houding die zij hebben tegenover hoe ze met deze informatie eigenlijk omgaan. Hè? Dus hoe ze rondom haar overlijden berichtgeving doen. Ze waren dus heel sympathiek aan het begin. Daar kregen ze op een gegeven moment ook kritiek op. En dat deed mij denken aan het feit, maar is de BBC niet sowieso altijd een beetje hun kanaal geweest? Ze hebben toch een soort, hoe noem je dat? Een beetje monopolie gehad eigenlijk op alle berichtgeving rondom het Koninklijk Huis. Ja, de BBC is in dat opzicht een hele aparte omroep. Met niet trouwens alleen een hele speciale rol in het Britse medialandschap, maar ook internationaal. De BBC heeft ook heel veel kanalen, als het ware, voor de Verenigde Staten, die markt en ook in Europa. Dus wat dat betreft voelen ze daar volgens mij een enorme verantwoordelijkheid ook om dingen goed te doen. De BBC doet dingen al heel snel niet goed, hè, want ze worden vaak beschuldigd van het feit dat ze te conservatief zijn en inderdaad te onkritisch en bijna het persoonlijke omroep van de koninklijke familie of de conservatieve partij, et cetera. Maar tegelijkertijd krijgen ze ook kritiek uit de hele andere hoek, die juist zegt dat de BBC te politiek correct is, het te veel meegaat met de waan van de dag en et cetera, et cetera. Dus ze doen het nooit goed. Maar de BBC heeft als nationale omroep, zij zullen vandaag natuurlijk ook de verslaglegging van de begrafenis en zo doen, ja, wel een speciale rol. En bijna een beetje zoals de koningin zelf, dat zij weten van, ja, wij kunnen ook niet zomaar dingen doen, want dat heeft meteen ook weer allerlei gevolgen. Dus als wij te stellig zijn in bepaalde discussies of debatten, dan levert dat eerder problemen op dan wanneer misschien een kleinere omroep of een kleiner medium dat zou doen. Ik denk dat het ook, ze voelen zich daar ook wel, en dat is ook wel zo, een heel instituut. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, in de zin dat ze niet zomaar kunnen afwijken van een bepaalde lijn die ze altijd hebben gevolgd. Nee, maar ook wel een lastige positie. Zeker als je de grootste wereldwijde bekende omroep bent. Ik neem aan dat iedereen op 8 september eigenlijk meteen switchte naar de BBC om te weten wat zij erover zeggen. Terwijl juist misschien in dat wat ingetogenere conservatieve houding rondom het Koningshuis zou je kunnen zeggen dat voelt voor sommigen misschien juist als stellingname. Ja. Ja. Want... Ja, nou precies, dat was de kritiek die langzaam doorbrak, als het ware. Dat van, ook de manier waarop echt alles gevolgd werd vanaf het overlijden van de koningin. Dus het verplaatsen van de baar van Schotland naar Londen toe. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien, dat gewone Britten als het ware langs de baar kunnen lopen en hun eer kunnen betuigen. Dat werd allemaal live uitgezonden. Ja, aan de ene kant denk je dan, het kan, dus dan doen we dat. Er zal ook wel vraag naar zijn. Maar aan de andere kant denk je, het gaat ook wel heel erg ver. En inderdaad, als je dan een live uitzending hebt en de mensen lopen langs de baar, ga je ook inderdaad niet hele kritische geluiden laten horen. Dus dat dwingt ook bijna weer af dat er een hele positieve berichtgeving komt. Ja, waren er alternatieve wat grotere zenders in Groot-Brittannië die dat kritische geluid wel meteen opzochten? Of was er toch een soort eengezindheid waarin we eerst even dat respect voor een overleden iemand hanteren? Of begon het toch ook vrij snel kritisch te worden ergens anders? Ja, nee, die kritiek die zie je eerder op sociale media bijvoorbeeld. En meestal wordt dat dan weer opgepakt door de televisiemedia of de gevestigde kranten en zo. Maar zeker de eerste paar dagen zag ik dat inderdaad niet zo. Maar dat kon je dan zien op Twitter bijvoorbeeld. Daar werden dan wel dingen gezegd en aandacht gevraagd voor een kritische kijk op Elizabeth. En dat zit er met name dan in dat koloniale verleden van Groot-Brittannië, waar zij toch een soort symbool van was, of een belichaming van een bepaalde manier van kijken naar de wereld door de Britten. Mm. Maar ook het hele verhaal met Prins Andrew en het misbruiksschandaal en dat soort dingen, waar zij ook niet heel duidelijk afstand van nam. En hij had op een gegeven moment ook alweer een rol in bepaalde officiële gelegenheden, dat soort dingen. Dus ook daar is ook alweer het een en ander over gezegd. Maar je zag dat met name eigenlijk op sociale media. Mm. En als daar dan op een gegeven moment een rel ontstaat, omdat iemand had getwitterd van, ik hoop dat ze de meest ondraaglijke pijn ooit heeft ervaren, dan wordt dat op een gegeven moment een discussie. En dat wordt dan opgepikt door de andere grotere media. Ja. Hoe lees jij zo'n tweet? Als iemand dat tweet, ik hoop dat ze een ontzettend pijnlijke dood heeft gehad. Ja, dat was toch wel een heftige tweet inderdaad. En wat ik net zei, wat je dan ziet, is dat de discussie dan vaak gaat over die toon en niet over het onderwerp dat de persoon in kwestie, Udo Anja was dat trouwens, een Nigeriaanse wetenschapper, die werkt in de Verenigde Staten op een universiteit. Maar je ziet dat dan op een gegeven moment de discussie gaat over haar en over dat zij dit heeft gezegd op deze toon en dat ongepast is. Terwijl het onderwerp dat zij probeert aan te snijden, als het ware, wordt dan niet bediscussieerd. En dan zou je kunnen zeggen, dan moet zij die toon niet aanslaan, want dat leidt af. Maar dan zal zij weer zeggen, maar ik bepaal zelf hoe ik over het slavernijverleden van de Britten wil praten. Want dat is natuurlijk 10 keer erger dan mijn toon in een bepaalde tweet. Dus wat ze aan wilde kaarten. Laten we daar misschien heel even toch op inzoomen. Want die kritiek die er dus vooral is, is ook uit oude landen van de Commonwealth of de koloniale landen. Daar komt denk ik de meeste kritiek vandaan. Onder andere dit soort kritiek dus. Ja. Niet onterecht, toch? Laten we eerlijk zijn. Nee, het is ook zo dat Groot-Brittannië heeft een wereldrijk gehad een paar eeuwen. Daar is het een en ander in gebeurd. En dan zeg ik het nog netjes. En deze mensen zeggen ook van daar is nooit echt goed afstand van genomen. Door de persoon die dat zou kunnen doen. Als zij dat zou hebben gedaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Want je zou kunnen zeggen, dat kan ook niet zomaar. En de Britse regering moet daar natuurlijk ook mee instemmen, et cetera, et cetera. Maar dat had op een bepaalde manier uiteraard wel gekund. Hè? Charles heeft ook wel op bepaalde gelegenheden de aandacht gevraagd, bijvoorbeeld voor slavernijverleden. Dat deed hij misschien niet weer heel handig. Want daar kreeg hij weer de kritiek op van, jij hoeft ons, de wereld niet te vertellen dat slavernij heel slecht was. Nee, dat weten we zelf wel. Precies, maar excuses bijvoorbeeld daarvoor aanbieden of iets in die trant, dat zou wel op zijn plaats zijn geweest, vinden heel veel mensen. En daar is nooit iets van een geluid van gekomen vanuit het Koningshuis. Nee. Denk je dat er een soort mogelijkheid is dat zowel mensen die heel erg pro-Koningshuis zijn, of mensen die er dus vanwege dit soort argumenten tegen zijn, dat er toch een soort wederzijds begrip is hoe zij zich verhouden tot Elizabeth. Wordt dat gesprek gevoerd, bijvoorbeeld in Engeland? Nou, ik hoop eigenlijk dat dat gevoerd meer gaat worden, als het ware. Dat de dood van Elizabeth leidt tot deze dialoog, als het ware. Hmm. Je ziet nu dan bijvoorbeeld die kritische reacties en de reacties die daar weer op volgen. Daar zie je de polarisering die meer zeg maar in de samenleving in het algemeen geldt, zie je daar ook meteen weer terugkomen. En dan denk ik, dat is niet echt een gesprek, dat is meer schreeuwen naar elkaar toe, als het ware. Hmm. Maar ik hoop dat sowieso dat de dood van Elizabeth, dat is ook niet zomaar een staatshoofd geweest. Hè. Zij is dat heel lang geweest, als een recordtijd. Dus het is echt wel een moment in de Britse geschiedenis, een keerpunt. En dat leidt tot zelfreflectie. Hmm. Sowieso denk ik op dit moment in de Britse geschiedenis belangrijk met Brexit en waar gaat dat toe leiden, et cetera. En ik hoop dat onderdeel van die zelfreflectie ook deze discussie zal zijn. En dat inderdaad een echt gesprek zal worden in plaats van een soort moddergevecht op sociale media. Ja. Maar goed, dat we zullen zien. Ja, want hoe ervaar jij die transitiefase, hè? Zoals je het zelf noemt? Hoe ervaar je dat? Ben je er zenuwachtig over? Heb je zoiets van, nou, dit gaat een hele rare tijd voor Engeland worden? Of zie je er ook wel hoopvolle dingen in? En wat is de rol van Queen Elizabeth's overlijden daarin? Gaat dit een beetje de laatste soort van tik zijn om heel Engeland toch opeens anders te gaan zien? Nou, het is al een hele chaotische tijd, hè? En er is al heel veel gebeurd in Groot-Brittannië in een hele kort tijdsbestek. Met name door Brexit, maar daar overheen kwam dan COVID natuurlijk ook nog. We hebben nu de energiecrisis, er is grote armoede daar, die samenleving is gepolariseerd. Het hele onderhandelingsproces van Brexit heeft ook laten zien dat het democratisch bestel heel erg onder druk staat. Ja. Er zijn dan hele rare dingen gebeurd, internationale wetten die dan door het parlement van Londen zelfs worden overtreden, et cetera. Dus er is al heel veel gebeurd waarvan ik denk, nou, het is best wel chaotisch en ik ben ook heel erg benieuwd hoe die stof zal neerdalen uiteindelijk. Ik denk dat het overlijden van Elizabeth, als we over 100 jaar terugkijken op deze tijd, zal dat onderdeel zijn van het verhaal van nu. Dus we hebben Brexit, daarvoor hadden we trouwens nog een Schots onafhankelijkheidsreferendum, dus ook binnen het Verenigd Koninkrijk rommelt het ook. Ja. Toen kregen we Brexit, toen kregen corona, nu bij deze periode weer oorlog in de Oekraïne. We weten ook niet hoe dat gaat aflopen. En ik denk over 100 jaar, als we terugkijken op deze periode, is het overlijden van Elizabeth gewoon het sluitstuk van die hele turbulente tijd geweest of zo. Of wordt dat één ding allemaal samen? Dus de optelsom van Brexit, corona en het overlijden van Elizabeth, dat is dat keerpunt dat we nu meemaken. En we vergeten eigenlijk ook nog iets heel erg belangrijks. Ook iemand waarvan ik de hele tijd denk, jeetje, wat heeft die een gekke eerste week gehad? En dat is natuurlijk de nieuwe Britse premier Liz Truss. Hoe verhoudt zij zich tot deze hele situatie? Doet ze het goed? Krijgt ze kritiek? Ik moet zeggen, ik heb niet zo heel veel van haar gezien de afgelopen dagen. Maar dat is waarschijnlijk omdat zij natuurlijk ook heel druk is met alle voorbereidingen voor vandaag met name. En er zijn heel veel staatshoofden van andere landen in Londen vandaag. Onder onze eigen koning en koningin, president van de Verenigde Staten. En zij gaat natuurlijk ook met die mensen praten. Niet per se met Willem-Alexander en Maxima, maar wel met Joe Biden bijvoorbeeld. En die zijn dan toch in de buurt. Dus eigenlijk, op de tweede dag van haar premierschap overleed de koningin. Nou, dan is er meteen niets anders als het ware te doen dan daarmee bezig zijn. Ja, want het is volgens mij de meest grote beveiligingsoperatie ever, hè, ooit. Ja. Maar ik hou mijn hart vast op zich vandaag, hè, want die begrafenis, daar komen heel veel mensen op af. Mm. Sowieso al die hoogwaardigheidsbekleders moeten allemaal beveiligd worden, maar ook de mensen langs de route weer en zo. Ja, ik zou wel blij zijn als dat allemaal goed afloopt vandaag. Want dat is inderdaad qua veiligheid een enorm ding. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Het gaat ook al dagen daarover in de media, dus laten we daar weer even naar terug gaan. En zeker in verhouding tot Liz Truss, waarom ik het ook aan je vraag. Want ik weet hoe ontzettend hard de Engelse pers kan zijn. Eigenlijk is het een soort roddelpers, ook al gaat het over politiek, bij wijze van spreken. Maar tot nu toe komt zij er dus redelijk goed tussendoor. Ja, ik denk omdat de spotlights nu op Elizabeth staan. En er niet zozeer gekeken wordt naar wat doet Liz Truss op dit moment en doet ze het goed. Maar dat zal op termijn wel komen. Ja. Maar inderdaad, de Britse media, als we het met name hebben bijvoorbeeld over de kranten en zo. Ja, die zijn toch wel heel anders dan de Nederlandse media. Je hebt daar inderdaad de tabloids, de roddelpers als het ware. Ja, ja, ja. En die kunnen snoeihard zijn inderdaad. Ja. Al heb je ook wel andere kanten, de meer kwaliteitskanten. Maar over het algemeen zijn de meeste kranten ook al meer rechts van het midden georiënteerd, als het ware. Mm-hmm. En we hebben gezien in de hele periode met Diana dat paparazzi, dat soort dingen die haar achtervolgden, dat de media daar soms over lijken gaan om aan bepaalde scoops te komen. Ook meer recentelijk is gebleken dat die kranten bijvoorbeeld afluisterpraktijken erop nahouden. Dus weet je, dat zijn inderdaad media. Als je Liz Truss bent of de koninklijke familie, wil je daar toch een bepaalde relatie mee houden, als het ware, om te voorkomen dat ze jouw leven verruïneren. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat Andrew dat niet de beste tijd heeft op dit moment. En nee. Iemand als Meghan van Harry natuurlijk ook niet. De Radio 1-app staat nog steeds voor je open. Hij is gratis, NPO Radio 1. En dan kan je natuurlijk vragen stellen en alles omtrent deze belangrijke dag en eigenlijk alle berichtgeving rondom het overlijden van Queen Elizabeth II. Vroege vragen. Ja, en we hebben dan ook al een paar vragen binnen gekregen. En welke ik eigenlijk wel interessant vond, is deze vraag. Stel dat Beatrix overlijdt. Denkt u dat we dan iets gaan meemaken wat ook maar in de buurt komt van de Britse situatie? Nee, om eerlijk te zijn, ik denk van niet. Ten eerste is Beatrix op dit moment prinses. Hè, dus ze zou niet overlijden in haar rol als koningin. Dus ze staat al wat meer op afstand, ook in de media. Dus in dat opzicht zou dat al anders zijn. Als ze wel was overleden tijdens haar koningschap, was ze niet 70 jaar koningin geweest. Waardoor je ook weer minder het gevoel hebt van een enorm tijdperk eindigt. In Nederland denken wij sowieso niet in tijdperken gebaseerd op wie de staatshoofden waren. Ik moest er van de week nog aan denken als in Groot-Brittannië een nieuwe brug, infrastructuur, viaduct wordt opgeleverd. Dan staat daar tenminste in de tijd van Elizabeth staat daar E2R op. Dus gebouwd in de tijd dat Elizabeth II Regina koningin was. In Nederland staat er dan anno 2022 op. Dus je ziet dat Koningshuis ook veel meer in de publieke ruimte bijvoorbeeld daar zichtbaar is. Dus de band met het Koningshuis van de Britten is veel hechter dan bijvoorbeeld van de Nederlanders. Hmm. En Beatrix was natuurlijk ook niet het staatshoofd van mensen van landen in een gemenebest. Ja. Elizabeth was sowieso de koningin van veel meer mensen in de wereld. En ook veel beroemder, denk ik. Hè? Dus iedereen in de wereld kende Elizabeth wel. En het Britse koningshuis wordt vaak gezien als het koningshuis, het grote voorbeeld. Ik denk dat mensen het wereldwijd hebben over de koningin. Dat het nog steeds gewoon over deze koningin gaat. En niet die van ons of Denemarken of andere precies. Landen. Ja, ja. Ja, dus om al die redenen zou het overlijden van Beatrix in Nederland wel belangrijk zijn, inderdaad. Maar veel minder internationale uitstraling hebben. En in Nederland zouden we dat soberder inrichten, die begrafenis en alle dingen eromheen. In Groot-Brittannië, we zijn toch een week bezig geweest met naar deze begrafenis vandaag toe leven. Ja, en de rijen die blijven maar gesloten worden, omdat mensen maar blijven komen. Ja, zeker. Ja, ja. Precies. En al die rituelen die we hebben gezien de afgelopen weken, dat hebben wij in Nederland ook minder. Mm. Dus wat dat betreft is het ook een groter spektakel dan het zou zijn in Nederland. Zelfs als Willem-Alexander zou overlijden, dus wel tijdens zijn koningschap, zelfs dan zou dat minder groot impact wereldwijd hebben. Ja, ja, precies. Ook over die rituelen kan je natuurlijk op twee manieren kan je dat eigenlijk framen. Hè? Je kan aan de ene kant zeggen, ze wilde het hele land door met een auto waardoor je er goed mee naar binnen kan kijken. De ene kant zal zeggen, wat een pocherij en hoe belangrijk vind je jezelf wel niet. Terwijl ik hoorde net toevallig ook in het programma voor ons een correspondent zeggen, dat deze juist ook, omdat ze het idee had dat iedereen in het koninkrijk recht heeft om nog voor het laatst naar de troon te kijken, naar de kroon te kijken. Is dat zo'n spanningsveld en hoe zie jij dat? Wat denk je dat haar gedachte daarachter was? Elizabeth was wel inderdaad heel trouw ten opzichte van tradities en protocol. En ik denk dat zij, want zij heeft haar eigen begrafenis en alle dingen die we de afgelopen week hebben gezien, heeft zij nauwkeurig voorbereid. Mm. En jarenlang, hè, dat kon zij ook, want zij was heel lang koningin. Dus volgens mij lagen deze plannen al 50 jaar klaar. Die werden elk jaar weer getweaked en bijgewerkt en zo. Dus we weten wel dat zoals het nu gaat, of is gegaan de afgelopen dagen, dat had wel echt de goedkeuring van Elizabeth zelf. Dus daar is over nagedacht. En kijk, die rituelen die zijn er natuurlijk. De dood, als we daarmee geconfronteerd worden, is natuurlijk heel eindig. Maar rituelen overleven de dood. Hè, die benadrukken tijdens een begrafenis of tijdens de afgelopen week heel erg de continuïteit van dingen die doorgaan in het leven juist. Hmm. En Koningshuis, als het Koningshuis één taak heeft, is het overleven. En voorbij de dood zien te komen, als het ware. Dus die rituelen zijn in dat opzicht belangrijk, omdat zij benadrukken op een dag als vandaag, ja, er is iemand overleden, maar er is ook een nieuwe iemand ondertussen. En het gaat door en gaat door. En de dingen zoals we ze vandaag doen, zo zijn ze al eeuwen gedaan bijvoorbeeld. Dat geeft ook een bepaalde troost of rust voor sommige mensen. Stabiliteit brengt het. Ja, regelmaat, overzicht in tijden van stress. Ja, ja. En betekenis. Hm. Maar je kan ook zeggen, ja, maar het vasthouden aan rituelen als doel op zich, dat heeft ook mogelijk allerlei onwenselijke effecten. In de zin dat er allerlei rituelen en tradities worden behouden die misschien niet meer van deze tijd zijn. En er dingen daardoor buitengesloten worden vanuit het idee, ja, dat kan niet, want het ritueel staat dat niet toe en dat soort dingen. Rituelen en tradities ook dingen zijn die mensen natuurlijk zelf maken. Die zijn ooit ergens ontstaan en bedacht en ja, die kunnen dan ook aangepast worden. Ja. Maar daar is wel spanningsveld tussen. Want wij hebben morgen bijvoorbeeld Prinsjesdag. Nou, als er één dag in het Nederlandse politieke jaar is met tradities en rituelen, is het die dag wel. Mm-hmm. En het zijn onschuldige tradities, zou ik zeggen. Maar de hoedjes en de koffer van de minister van Financiën, de rijtour, de balkons en dat soort dingen. Mensen verwachten dat ook te zien. Dus op een bepaalde manier, je zou kunnen zeggen, dat schaffen we af, want dat vinden we niet meer van deze tijd, of we willen die dag helemaal anders inrichten. Dat moest bijvoorbeeld de afgelopen jaren vanwege corona. Dan is er een bepaalde crisis, dan snappen de mensen dat ook. Maar als je die dag ineens helemaal zou veranderen, zullen er ook weer heel veel mensen teleurgesteld zijn in het feit dat die tradities waar ze op zitten te wachten, dat die zijn verdwenen. Ja. Dus je kan ook niet zomaar even een compleet nieuw plan invoeren. Dennis, blijf vooral nog even bij ons, maar eerst even dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan moet ik ook mensen altijd even op wijzen dat we natuurlijk ook een podcast hebben. En sowieso iets heel anders, want vandaag, 40 jaar geleden, werd voor het eerst het dubbele punt, streepje, haakje, sluiten getypt. Dennis, weet jij dan waar ik het over heb? Nee. Goed. Nou, ik moet ook even, toen ik het las, dacht ik, ik moet ook even denken, want ik ben helemaal niet zo'n beelddenker. Maar stel, je bent wel een beelddenker. Dat is dus een emoji, de allereerste emoji van een lachend gezichtje, dubbele punt, streepje en dan een haakje. Ja, en ik ben vooral heel blij om te zeggen dat de eerste emoji ter wereld een lachend gezichtje was. Dus het was wel het haakje dicht en niet het haakje. Het was het haakje dicht, niet het haakje openen. Dus inderdaad, het smileytje. En speciaal daarvoor hebben we ook een plaat van de dag uitgekozen. En dat is in dit geval I Love Your Smile van Charlie Winston. Dus Dennis, luister even met me mee en dan kom ik zo bij je terug. Oké. Darling, I hate to see you so angry with the world. Of you, then they're missing something for themselves. Maybe it's selfish of me to look at you and say, come back to me, girl, I love, and I'll stay, 'cause I love your smile. Yes, I love your smile. How I love your smile more than you know. Sometimes I'm seem cold, holding back my sympathies for people. Stories people tell can so easily be believed. The truth gets so distorted when everyone knows best, and sadness righteousness. Darling, let's never be a part of that. 'Cause I love your smile. I love. I Love Your Smile van Charlie Winston. Ja, toch een hele vrolijke en eigenlijk hoopvolle mededeling op voor sommigen een vrij verdrietige dag. Ja, het is namelijk maandag 19 september, de dag dat we afscheid nemen van Queen Elizabeth II. Zij overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. En sindsdien zijn er ontzettend veel nieuwsberichten naar buiten gekomen. Het lijkt erop, een beetje afhankelijk van in welke bubbel je zit, dat er voornamelijk positief ingestoken verhalen zijn. Maar dat is helemaal niet altijd zo. Dat is helemaal, weet je, als je naar de mainstream media kijkt misschien wat meer. Maar als je naar de social media kijkt, zie je misschien wat meer kritische dingen. En daar praat ik vandaag over met Dennis Kersten. Hij is anglist en universitair docent moderne talen en culturen. Hallo Dennis. Goedemorgen. Je bent er nog steeds. Ja. Ja, dat vind ik toch altijd fijn. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, de NPO Radio 1-app die wordt nog steeds gebruikt. En er komen vragen binnen. En het is best wel een leuke vraag, want ik moest er even aan denken toen ik jou net sprak. En het ging eigenlijk een beetje over de verhouding tussen het Engelse Koningshuis en het Nederlandse Koningshuis. Want je zei al over, nou ja, ik kan me voorstellen dat Liz Truss niet per se gaat praten met Willem-Alexander en met Maxima. Maar hoe waren de relaties eigenlijk tussen het Nederlandse Koningshuis en die van Groot-Brittannië? Die zijn heel erg goed, volgens mij. Ik geloof dat Willem-Alexander zelfs in lijn staat van de Britse troon. Dan moeten er eerst al 800 andere mensen overlijden. Ja. Maar de Nederlandse en de Britse koninklijke families hebben bloedlijnen met elkaar. Dat is omdat aan het eind van de 17e eeuw een van onze stadhouders, Willem van Oranje, die was getrouwd met de troonopvolster van Engeland en Schotland en Ierland. En die werden gezamenlijk, het koningspaar dat op de troon, de Britse troon terecht kwam. En via die weg zijn de twee families met elkaar, ze zijn dus familie van elkaar ook. Die zijn aan elkaar verwant geraakt. Destijds was het in Europa ook normaal dat die koninklijke families zeg maar met elkaar trouwden. Dus die waren sowieso allemaal vervlochten met elkaar. Tuurlijk, maar in de huidige tijd heb je het idee dat zij contact met elkaar onderhouden? We weten natuurlijk niet wat voor soort contacten ze onderhouden buiten de officiële plichtplegingen om. Maar als ze zeg maar bij elkaar op visite zijn, is de verhouding altijd heel hartelijk. Volgens mij zijn dat hele goede banden over en weer. Oké. Over die goede banden. In Nederland is er ook wel kritisch geluid op Queen Elizabeth. Dus iemand die een wat minder goede band met haar heeft. En een van die mensen is de kritiek van schrijver en media- en cultuuronderzoeker Reza Kartozen-Wong. En we belden elkaar eerder even. En ik vroeg hem, wat viel jou nou op aan die berichtgeving? Dat wil ik je even laten horen. Ja, dat die berichtgeving relatief kritiekloos was. Het ging vooral over hoe goed de koningin wel niet was geweest tijdens haar leven. Voor de Britten, voor Groot-Brittannië. En hoe verdrietig heel veel mensen waren. Als we de BBC en andere Britse media mogen geloven, dan is de hele wereld op dit moment in rouw vanwege het overlijden van de Queen. En dat is natuurlijk niet zo. Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Maar ben je het eens met wat hij zegt? Nee, absoluut. We hebben het eerder over gehad. Hè. Er zijn zeker ook kritische geluiden. En ook uit voormalige koloniën van Groot-Brittannië. Hmm. Het viel mij op ook dat bijvoorbeeld in de Nederlandse media ging het op een gegeven moment wel over die kritiek. Maar dan via bijvoorbeeld die mensen. Dus dan waren mensen geïnterviewd uit India en Kenia, Zuid-Afrika. Dus toen kwamen die kritische geluiden wel door, als het ware, maar dan wel via die landen. Die werden dan misschien op de BBC niet zozeer gehoord, maar die worden wel gehoord. En ik vermoed dat die ook steeds meer wel een stem zullen krijgen in het debat over de nalatenschap van Elizabeth en hoe Charles bijvoorbeeld zijn koningschap weer invulling zou moeten geven. Want ja, deze kritische geluiden, omdat die er zijn, wordt er ook wel naar Charles op een bepaalde manier gekeken. Hè. Er zijn ook bepaalde verwachtingen van hem. Van oké, Elizabeth heeft bepaalde dingen niet gedaan die misschien wel gedaan hadden moeten worden. Hmm. Die excuses aanbieden of in ieder geval duidelijker zich over dingen uitspreken. Gaat hij dat dan nu wel doen? En hij kan niet meer zeggen, ja, ik kom uit een tijd waarin nog anders naar de wereld werd gekeken en ik ben oud en ik ben niet meebewogen met de moderniteit en dat soort dingen. Dat kan hij zich volgens mij niet meer veroorloven. Dus hij moet ook gewoon leren op dit moment van hoe er gereageerd wordt op zijn moeder en dat niet alleen maar positieve reacties zijn en dat die reacties vanuit de hele wereld komen. Hmm. Want we hadden het net over Beatrix en toen zei ik, ja, zij is niet het staatshoofd van landen in een gemene best of zij heeft geen bereik, zeg maar, ook in Amerika of Japan en dat soort dingen, want daar kennen ze Elizabeth wel. Maar juist omdat dat zo is, juist omdat Charles bijvoorbeeld dat podium wel heeft, moet hij ook iets met die geluiden uit bijvoorbeeld andere delen van de wereld? En dan ook die kritische geluiden. Ik denk dat hij daar niet aan onderuit komt. Nou, sterker nog, kijk, in die zin is het bij ons wel vergelijkbaar, maar dan in een misschien iets kleinere zin. Al is dat een beetje een neerbuigend woord voor mensen met een koloniale verleden, denk ik. Kijk, wij hebben wel degelijk voor dit soort hete vuren ook wel gestaan en gaan daar ook niet volgens iedereen altijd goed mee om. Mm-hmm. Dus in die zin is het wel vergelijkbaar. Het is niet een verhaal wat alleen maar voor Queen Elizabeth geldt. Hè. Het gaat ook voor de monarchie. Hier wel op. We vroegen Reza ook dus naar het onderdeel van ja, die kritiek, weet je wel, kan dat te snel zijn? Bestaat er zoiets als te soon in dit geval? En daar zei hij dit over. Ja, dat vind ik een hypocriet en oneigenlijk argument, want over andere mensen die zijn overleden worden continu harde grappen gemaakt, dat mag wel. Maar als de koningin dan overlijdt, dan zou je daar niet kritisch over mogen zijn. Nee, dat vind ik dus oneigenlijk. Dit is juist het moment om ook aandacht te besteden aan de minder mooie kanten van het Britse Koningshuis. De nauwe relatie tussen het Britse Koningshuis en de slavernij en het koloniale verleden. Want laten we niet vergeten, koning Charles erft niet alleen de titel van zijn moeder. Hij erft ook volgens mij een paar honderd miljoen pond aan bezit, aan vermogen. Ja, dat vermogen heeft het Britse Koningshuis, de koninklijke familie, in de afgelopen eeuwen opgebouwd. En dat is voor een deel toch ook gebeurd op dubieuze wijze. Ja, dat eerste stuk wat Reza zei, hebben we natuurlijk al een beetje over gehad. Maar dat laatste is natuurlijk ook waar. Er is ontzettend veel vermogen. En er is ook heel veel, waarvan men zegt, heel terecht gejat. Hè, juwelen die in kronen zitten of weet ik het wat. Zou dat iets zijn waarvan ze zouden zeggen, daar moeten we eigenlijk gewoon, dat moeten we gewoon teruggeven? In ieder geval die vragen over too soon. Ik zou zeggen, wanneer gaan we het er dan wel eens een keer grondig over hebben? Je zou zeggen, we hebben lang genoeg als het ware gewacht op het moment dat het klinkt heel raar, maar dat Elizabeth zou overlijden als het ware, omdat er dan een nieuwe tijd zou beginnen en we dan zeg maar een begin zouden kunnen maken met een discussie die zij in ieder geval, waar zij niet het initiatief toe nam. Ook al had dat misschien achter de schermen gemoeten bijvoorbeeld. Maar ik zou zeggen, ja, weet je wel, dat moet meteen beginnen als het ware. En dan moet Charles een bepaalde positie in innemen. Ja. Daar zal hij iets mee moeten. Inderdaad, al vanuit de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt door de letterlijke, ook fysieke erfenis van zijn moeder te accepteren, inderdaad. Hm. Want even inderdaad heel symbolisch, de kroon die hij opgezet krijgt, ik denk over een half jaar ongeveer tijdens de koningsceremonie, die bestaat inderdaad uit edelstenen die de Britten uit andere landen waar zij ooit overheersten hebben weggenomen. En dan is dat nog een diplomatiek woord. Die laat hij ook op zijn hoofd zetten. Ja. En daar zal hij ook iets mee moeten. Ja, ik vraag me dan toch af wat er in zo iemands hoofd omgaat. Ik zal er nooit achterkomen, want ik spreek hem niet. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg media die wel degelijk heel erg met het Koningshuis bezig zijn. Spelen de media ook niet een hele actieve rol in het instand houden juist van zo'n soort monarchie? Laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk mensen die er dol op zijn, maar er zijn ook wel mensen kritisch over. Wat is onze rol precies over het wel of niet bevragen of in stand houden van zo'n instituut toch wel? Ja, nou goed, er zijn verschillende media en verschillende manieren van kijken naar het Koningshuis of verslaglegging doen van de afgelopen weken en vandaag ook weer. Dat we er met z'n allen zoveel aandacht aan besteden. Aan de ene kant snap ik dat, hè, om alle redenen die we eerder genoemd hebben. Van zij was niet zomaar een koningin, maar van meerdere landen en heel lang heeft geregeerd, et cetera. Dus we voelen allemaal dat de historie als het ware onder onze neuzen zich ontwikkelt. Maar tegelijkertijd door al die aandacht daaraan te besteden en echt gewoon de kisten live op televisie te volgen en ook dat mensen langs die baai lopen. Daardoor maak je het ook wel weer een heel groot instituut. Dus je bevestigt ook weer met z'n allen van dat het een soort kip-en-ei-verhaal. Hè. Je bevestigt dat het een instituut is en een symbool en daardoor is het belangrijk. En ja, dat doen we ook door er ook weer heel veel aandacht aan te besteden. Ja, je hebt je goed gezegd. Het is inderdaad een beetje het kip en het ei, want ik snap ergens ook wel, het is ook groot. Ik bedoel, hè, er overlijdt nogal iemand. Alleen al historisch en ook actueel. Dus ik snap ook dat je er dan berichtgeving van wil doen. Maar inderdaad, wat je zegt, ik begrijp ook, als je dat allemaal live gaat uitzenden en het al dagenlang volgt, dat je er ook wel mee zegt, zie je, ze zijn ook heel belangrijk. Wat voorspelt dat voor de toekomst? Denk je dat dat anders gaat worden? Oh ja, dat is een gevaarlijke vraag natuurlijk. Hè? Maar zeker met de kritische geluiden waar we het eigenlijk net over hadden. Hè? Ik heb wel het idee dat de druk, zeker vanuit social media gebruik, wel steeds meer afdwingt van als we die instituten dan ook hebben, laten we dan dat toch de hele tijd maar kritisch blijven bevragen. En niet meer tussendoor laten glippen. Dat is wel veranderd. Ja. Nou, ik denk dat media-aandacht sowieso, dat zal niet veranderen. Want het aantal media, dat zal alleen maar toenemen, denk ik. We hebben een heel groot en gevarieerd medialandschap. Dat betekent ook dat er ook veel aandacht besteed wordt vaak aan dingen die gebeuren. Want er zijn nou eenmaal heel veel talkshows om te vullen. Dat zal niet veranderen, het zal alleen maar meer worden, denk ik. En je ziet ook wel eens dat er misschien te dicht met onze neus op bepaalde gebeurtenissen zitten, omdat wij gewoon er heel veel kunnen hebben over de waan van de dag. En dan voed je ook een beetje het idee van wij leven in een hele spannende tijd met heel veel crisis, ontwikkelingen en schandalen en incidenten. Maar dat komt ook omdat we elke dag dat wat op die dag is gebeurd heel breed uitmeten overal. Dus een soort zelfdramatisering van het heden. En dit, als het ware, is een groot ding. Want je had het net over, er zijn ook mensen die oprecht bijvoorbeeld rouwen om de koningin en die koningsgezind zijn. Die mensen zijn er inderdaad. Dus ook die rijen die je de afgelopen week zag in Westminster Hall. Voor een gedeelte zijn dat mensen, denk ik, die zich laten meeslepen door een soort massahysterie die ontstaat, ook door al die berichtgeving. Maar een heel groot gedeelte van de mensen die daar lopen, dat zijn mensen die zeggen, ja, ik moet nou 30 uur in de rij staan. Maar wat is 30 uur in het perspectief van 70 jaar dienst aan het volk? Hè? Die interpreteren dat meer zo. Die waren echt, die hielden van de koningin en die zijn koningsgezind, et cetera. Dus die mensen zijn er ook. En die worden ook bediend door de media. Dus ja, ik denk dat inderdaad media-aandacht op zich niet zal verminderen. Dus we zullen zien dat Charles bijvoorbeeld, zeker onderweg naar zijn koning toe, onder een enorm vergrootglas zal liggen in de media. Dat zie je nu eigenlijk al. Dus alles wat hij doet, elke wenkbrauw die hij optrekt tijdens een ceremonie, wordt helemaal geduid en geïnterpreteerd en psychologisch geanalyseerd. Ja, ik zag vooral snel een filmpje opduiken waar zijn pen het niet deed. En dat hij toen heel zagrijnig werd. Ja. Nou, dat wordt dan meteen weer geduid als dat zegt iets over zijn opvliegende karakter. En hoe gaat hij dan als koning dit en dat. Nou, dat zal volgens mij zeker in de Britse media, zal dat de komende maanden, zal dat de toon blijven. Zo niet nog de komende jaren. Maar ook vanuit het buitenland. Maar ik denk wel dat de manier waarop naar het Koningshuis gekeken wordt, dat verandert misschien wel, maar dat zal subtieler gaan. En die kritische geluiden waar we het over hadden net, die zullen meer de aandacht krijgen. Ik hoop ook wel dat die meer de aandacht gaan krijgen en dat inderdaad daar een echt gesprek uit voort gaat komen. Ja. Dus niet dat het blijft bij vijandige tweets de wereld insturen, van welke kant die ook komen. Maar dat echt een dialoog gaat worden en dat En dat Charles en de mensen dichter bij het koningshuis ook daar hun momentum in pakken, als het ware. Dat zij ook gewoon op een dat ze echt geconfronteerd manier worden met die beweging die nou eenmaal toch wel van ze verlangd wordt inmiddels, denk ik, ja. Ja, precies. En daar iets goeds mee gaan doen. Ja, en daar zou dit het moment voor zijn. Charles, zijn naam is natuurlijk al een aantal keer gevallen. Wat is nu het huidige soort van frame wat er over hem vooral veel te zien is? Is dat de hele tijd dat zie je wel, heeft een opvliegend karakter of hij kan ook niks? Of is er ook wel hoopvol geluid rondom Charles? Nee, niet dat zie je wel, hij kan ook niks, dat denk ik niet. Ik denk dat hij de afgelopen jaren op zich wel de koningin was heel populair, hè? Dus naast Elizabeth wordt Charles toch een beetje gezien als potentiële brokkenpiloot. Maar ik moet zeggen dat hij de laatste jaren wel iets positiever imago heeft gekregen. Dus in de jaren dat hij getrouwd was met Diana bijvoorbeeld. Ja, naast Diana was hij natuurlijk helemaal een ontzettende stijve hark. Mm. En heel onhandig en wat moet daar wel niet van komen. En eigenlijk een soort belichaming van de ouderwetsheid van die familie. Het feit dat ze niet in touch waren met de moderniteit. En dat was Diana allemaal wel. Hmm. Dus daar zal hij ongetwijfeld onder geleden hebben ook. Ik wil het zeggen. En toen ook nog heel Camilla Gate erbij. Hij heeft zichzelf niet populair gemaakt voor zeker een jaar of 10, zo niet langer. Nou, precies. Hè. Dus dat imago waarmee hij uit de fase in zijn leven met Diana kwam, was zeker niet positief. Maar je ziet dat hoe verder de tijd verstrijkt, als het ware. Hij is ondertussen getrouwd met Camilla. Hij is ook meer gaan ontspannen, volgens mij. Dat zie je wel een beetje aan hem. Wat meer gaan lachen en wat gemakkelijker geworden, et cetera. Ik denk dat hij de afgelopen jaren wel iets positiever imago heeft opgebouwd. Mm. Al zijn er af en toe wel van die relletjes of incidenten weer. Ondanks dat hij heeft een aantal stichtingen waar hij goede doelen mee financiert. Nou, die had dan geld ontvangen uit Saoedi-Arabië, dat soort dingen. Dan wordt er wel gekeken naar, is dit wel zuivere koffie? Mm. En moet hij zich daar wel mee inlaten en dat soort dingen? En hij doet soms ook wel uitspraken waarvan je denkt, is dat handig? Dus hij is wat uitgesprokener dan zijn moeder. Mm. Dat is niet moeilijk, denk ik, want die zei niks. Heel weinig. Ja. Precies. Die is trouwens de afgelopen jaren ook wel iets meer ontspannen. Dus we kennen het beroemde filmpje met Paddington, eerder dit jaar opgenomen om te vieren dat ze 70 jaar op de troon zat. Ja, met haar boterhamjammetje. Ja. Precies. Dus ik denk positieve reacties nu op Elizabeth zijn ook een beetje ingegeven door haar knuffelimago als oud-omaatje. Mm. We kunnen het over hebben wat we daarvan vinden. Ja, maar wat een PR-machine moet er überhaupt achter zo'n koningshuis zitten, toch? Dat, ik neem aan dat dat gewoon een fulltime job is voor een enorm team om de hele dag na te denken hoe zij zichzelf profileren naar buiten toe. Ja, als politici al spindokters hebben en beeldvormers om zich heen en 23 communicatiemedewerkers, dan zal het voor het Koningshuis niet anders zijn, inderdaad. Dus die kijken wel goed, inderdaad, ook nu naar hoe media reageren op het overlijden van de koningin en de begrafenis. Daar zullen ze echt al een staf op hebben zitten, inderdaad. Ja. Nou, ik hoop dat die met Charles goed praten over, oké, wat is de toon die wij moeten gaan zetten, als het ware, richting de koning toe. Hey, en je gelooft het niet, maar we krijgen een appje binnen van Diana, oftewel Diana, en die vraagt zich af wat de rol van Camilla gaat zijn. En dit heb ik niet verzonnen, dit is echt waar. Ja. Heeft zij een belangrijke rol? Want ook zij is natuurlijk in het begin heel erg verguisd als die ene minnares die de man heeft gestolen van de fantastische Diana. Is zij inmiddels ook weer toch populair? Ja, ik denk het wel. Of in ieder geval populairder dan destijds. Inderdaad, destijds was zij de grote heks, als het ware, die het sprookjeshuwelijk tussen Diana en Charles kapot maakte. Inmiddels zijn mensen wel meer van haar gaan houden ook. Ook omdat wij meer weten ondertussen over dat huwelijk van Diana en Charles. En dat Diana ook niet perfect was. En misschien soms ook wel heel slim met de media omging, et cetera. Het feit dat de tijd inderdaad is verstreken helpt ook. Hè? Dus hoe verder je weg zit van bepaalde gebeurtenissen, hoe vergevingsgezinder mensen zullen worden. Naar Charles toe en naar Camilla. Nou, ook omdat ze een hele stabiele relatie hebben. Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat het anders wat was geweest. Ach, zie je wel, dit wordt ook een mislukt huwelijk. Maar als ik naar hen kijk, denk ik, nee, dit zijn echt mensen die dit zo willen. Ja, en zij is in de praktijk dus helemaal niet zo'n heks. Mm. En je ziet dat Charles gelukkig is met haar in het huwelijk. En dus ik denk dat zij op zich kan beginnen, als het ware, in haar nieuwe rol als koningin naast Charles. Ja. Op een positieve manier. Ook een gekke positie hebben natuurlijk Harry en Meghan op dit moment. Ja. Ja, hoe gaat de media daarmee om? Want ik las eigenlijk de Fab Four is weer terug, hè? De fabuleuze vier. Omdat ze samen met z'n vieren naar die Bloemenzee gingen kijken en iedereen gedag gingen zeggen. Alsof het heel wenselijk was. De Fab Four, dat is nogal een naam. Ja. Zijn mensen er blij mee? Of is er toch nog steeds wel kritisch geluid op hun positie? Nou, wat inderdaad de positie van Harry en Meghan, dat vind ik wel een interessante. Want je zag de afgelopen week dat dan er leek een soort verzoening gaande tussen William en Harry. Hmm. Dat werd door heel veel mensen juichend ontvangen. Dus dat zien wij natuurlijk ook liever, dat zij goed met elkaar omgaan in plaats van dat zij in onmin leven met elkaar. Je kan je afvragen of daar werkelijk verzoening was. Of dat zij. Kijk, zij kunnen op dit moment geen publiekelijk ruzie maken naast de baar van de koningin. Dus zij gingen bijvoorbeeld gezamenlijk naar de bloemen die neer waren gelegd, waar je bij Balmoral kijken, dat soort dingen. Dan lijken zij meer contact met elkaar te hebben, maar ik vraag me af of dat werkelijk zo diep gaat als het ware. Hmm. Maar de relatie van Harry en Meghan met het koningshuis en met Charles, et cetera, ik geloof dat Charles ook alweer heeft gezegd, ja, ik heb liever niet dat Meghan die podcast die zij heeft blijft maken. Want aan de ene kant zit zij in de familie en heeft zij toegang tot allerlei dingen achter de schermen. En als ze dat gaat delen in die podcast, ja, dan houden we daar geen regie over. En we weten niet hoe betrouwbaar zij is, als het ware. Hmm. Ja, dat belooft misschien weer niet heel veel goeds. Dus ik ben benieuwd of Charles ook gaat werken aan een betere relatie met Harry en Meghan. Dat misschien een van zijn eerste wapenfeiten gaat zijn. Hij moet het land bijeenhouden, als het ware. Dat is de verwachting ten opzichte van het staatshoofd. Maar een staatshoofd dat zijn eigen familie niet bij elkaar kan houden, ja, maakt geen goede indruk ook. Ja, dus en dan hebben we ook nog de hele Andrew-situatie natuurlijk. Ja, doe je er goed aan om hem mee te laten lopen? Ja, het is ook gek als je dat misschien niet doet. Maar iedereen vindt daar natuurlijk heel terecht ook het van. Het is wel altijd wat, hè, dat Engels koningshuis. Het is als het heel terecht kritiek krijgt over hoe het zich over de wereld heeft gedragen, het is ook privé altijd wel gedoe. Ja, dat was wel interessant bij Elizabeth. Dat als er gedoe was in die familie, was het altijd om Elizabeth heen. Elizabeth zelf heeft bijna nooit een rol gehad in rare schandalen of incidenten. Dus dat heeft ze dan niet geboft met haar naaste familie. Nee, precies. Ze zat een beetje midden in het tumult van alle drama altijd. Ja, maar ik denk dat dat inherent is aan een monarchie en een koningshuis. Dat is natuurlijk ook op zich een heel raar instituut, waar al heel snel. Want die mensen zitten in een heel raar pakket. Aan de ene kant inderdaad moeten zij zich gedragen op een bepaalde manier, zodat wij naar ze op kunnen kijken. Mm. En zij moeten moreel superieure wezens zijn, als het ware. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen met hun eigen. Met dezelfde behoeftes als andere mensen. En tegelijkertijd zijn wij ook weer via die media wel heel erg geïnteresseerd in hun. Waardoor zij ook gewoon geen privé hebben, als het ware. Ja, het is een beetje de klassieke gouden kooi, waarvan je aan de ene kant natuurlijk altijd mensen zal zeggen, ik heb daar absoluut geen medelijden mee. Want dit en dit en dit is het gevolg van deze gouden kooi. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die denken, ja, gelukkig doen ze dat allemaal voor ons. Ik moet zeggen, ik zit zelf een beetje in deel 1, hoor. Het wordt ook wel een keer tijd om misschien daar vragen over te stellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er vandaag mensen zullen zijn die echt voor de tv zitten en er misschien ontroerd van zullen raken. Wat voor wacht jij een beetje van vandaag? Laatste vraag helaas, Dennis. We vliegen er doorheen. Maar wat gaan we zien? Nou, ik wilde net nog reageren. Kijk, wat je ziet bij het koningshuis, een rare toestand. Dat zie je natuurlijk. Je kan zeggen, dan schaffen we de monarchie af. Maar je ziet dat natuurlijk ook bij landen met een president. Dus, maar goed, die kun je eventueel afzetten. En je kan ook stemmen voor iemand anders. En dat kan bij een monarchie niet lastig. Nou, vandaag denk ik, op zich is het heel snel voorbij, denk ik. Want de dienst in Westminster Abbey duurt maar een uur. Dat is het moment waarop ook alle andere wereldleiders erbij zijn. Dan wordt Elizabeth verplaatst van Londen naar Windsor. Dat gaat ook wel weer op een manier dat mensen langs de weg weer hun eer kunnen betuigen. En dan in Windsor, dat wordt meer een besloten begrafenis. Dus vanavond, de naaste familie als het ware, zal dan afscheid van Elizabeth nemen in St. George's Chapel in Windsor Castle. En dan is het voorbij. Dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk de publieke dienst, als het ware, is maar 1 uur in Westminster Abbey. Jeetje, wat hebben we daar naartoe geleefd? En dan gaat het vandaag eigenlijk gewoon voorbij vliegen. Dennis Kersten, anglist, universitair docent moderne talen en culturen. Ik wil je onwijs bedanken dat je met mij hebt willen bellen hierover. Graag gedaan. Ja, en ontzettend veel succes met het in de gaten blijven houden. Want je zal geen rustig jaar krijgen. Zeker geen komende maanden. Er komen nog heel veel berichten naar buiten, denk ik. Nou, de afgelopen jaren waren Groot-Brittannië sowieso permanent in het nieuws. Of was Groot-Brittannië permanent in het nieuws. Nou, dat zal inderdaad zo blijven, denk ik wel. Nou, je houdt wel een baan wat dat betreft. Hè? Je verveelt je niet. Hey, dankjewel. We gaan elkaar spreken. Fijne dag. Geniet ervan. Ja, geniet ervan. Of misschien wel niet. Ik weet natuurlijk niet waar je staat als het gaat om het afscheid nemen van Queen Elizabeth. Maar het is in ieder geval ook een beetje afscheid van mij. Gelukkig ben ik er binnenkort weer. En morgen is Stefan er gewoon weer. Je kan dit programma terugluisteren als podcast. En dat kan je gewoon doen via je favoriete app. Ja, je favoriete podcast-app. En de ochtend gaat gewoon verder met het NOS Radio 1 journaal van alweer 6 uur. Ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd. En natuurlijk ook dat je hebt gereageerd in de gratis NPO Radio 1-app... die het ook gewoon blijft doen. Dus blijf betrokken en blijf reageren ook op de andere programma's van vandaag.